Івета принюхалася, брова дугою. «Що це за запах, Ангеліночко?» «Шалімара», як згадала, так і сказала. «Лідуся подарувала. Та я тільки крапельку за вуха, а воно разів 5 вмивалося, пахне», наважилася. «А це що за гостя з вами?» «Бо ж Бог є». Може, помилилася, коли подумала, що хазяйка ляльку для сина привела. Івета поглядом, наче факір вогнем, накреслила у повітрі «обережно», поклала руку Раї на плече. «Знайомся, Ангеліночко, це і є наша Раєчка». «Добрий вечір», – прошепотіло дівча. «Раєчка?» Ангеліна прочитала хазяйчин погляд більш конкретно. «Уб'ю!» Знітилася, метушливо усміхнулася. «Проходь, проходь, Раєчка!» «А де Платон?» – спитала Івета. «Спить?» Івета демонстративно розгублено сплеснула руками. «Що робитимемо, Раєчко? Розбудемо?» «Та хай!» – перелякалося дівча. «Ну, добре, зробимо, як ти сказала. Хай спить. І тобі треба відпочити». Івета вже йшла до вітальні команди роздавати. «Ангеліночко, приготуй мені ванну. Ні, спочатку покажи Раєчці її кімнату, допоможи розібрати речі, а потім приготуй мені ванну». Зупинилася посеред вітальні, театрально обернулася до дівчини, розкинула руки. «Вітаю тебе у твоєму новому домі, Раєчко». «І я вітаю», – буркнула Ангеліна. «Дякую», – прошепотіла, мимоволі оченятами стрельнула. Так пані голосно її привітала, що, певно, сина розбудила. «Зараз вийде». Кругла, як гарбуз, а рум'яна тітка з добрими очима обійняла її, повела до пишної вітальні з картинами на стінах. Із неї у широкий коридор із книжковими полицями вздовж стіни. Одні двері минули, другі, треті. Врешті нянька зупинилася перед четвертими дверима, штовхнула їх і вже не так радісно сказала: «Ну що, проходь? Ось він, твій закапелок. Сама впораєшся чи допомогти?» «Дякую». «Що дякую?» Рая знизила плечима. «А що, що треба робити?» «Тобі? Нічого. Працюю тут я. Відпочивай уже». Нянька намагалася говорити привітно, та всередині, певно, сидів чорт гризло. Сміявся, розсмикував незрозумілу образу, штовхав назовні. «Добре», – так беззахисно і покірно погодилося дівча, що Ангеліні стало соромно. І чого визвірилася? Млії так, певно, не переливки. Ще й вона штрикає. Зітхнула. «Ой-ой-ой-ой-ой». Залишила пакети з обновками біля дверей, повела дівчину по кімнаті. «Оце, Івета Андріївна, для тебе кімнату підготувала. Усе нове, щоб ти не думала. Ліжко з ортопедичним матрацом, щоб спина не боліла ніколи. Бач, яке широке. Розкинешся, покривальцем м'якесеньким укриєшся і дивитимешся телевізор. От уже гарно хтось придумав, щоб великі пласкі телевізори на стіни чіпляти. І дивитися зручно, і місця не займає. А як не захочеш телевізор, так музичний центр собі слухатимеш. У Платона тих дисків, а ця шафа для твоїх речей. От і є куди обновки складати. І не думай, що шафа завелика. Івета Андріївна і не такі шафи вміє нарядами забивати до краю. А цю штуковину з великим дзеркалом звуть туалетним столиком. хоч мені це слово геть не подобається. От унітаз точно туалетний стільчик. А це? Коли я була малою, так у нашому селі жінки на такі комодики з дзеркалами трюмо казали. І на диван оцей оксамитовий непрактичний полуторний, що він тут канапе, казали просто диван. Бо канапе – це бутерброд. У кутку стіли з комп'ютером. Як не розберешся, Платосик усе чисто розкаже. Уже він у нас розумний у цьому ділі. А тут двері, наважилося дівча, показали на невеликі двері біля широкого, вкритого невагомим покривалом ліжка. А тут твоя ванна кімната. Ангеліна відчинила двері і вимкнула світло. Душова кабінка, ванна і туалет із біде. Що таке біде, знаєш? Так, розгубилося. Ну і що це? Глузливо посміхнулася нянька. Знаю, голову опустила. Нянька зітхнула. Ну добре, дитино. Допомогти тобі речі у шафу поскладати? Дякую, сама. От і добре. Обживайся. У ванні рушники і халат. Піду і Іветі Андріївні ванну приготую, а потім зайду. Коли? Скоро? А чому питаєш? Ну, щоб устигнути речі поскладати. Нянька всміхнулася сумно. Ой, дитино, дитино, та хіба ж я перевірятиму? Як не поскладаєш, сама складу. Ти тепер пані, звикай. Зараз ванну хазяйці приготую і їсти тобі принесу. Ти ж бо не їла зранку. Рая знітилася, щоку до плечика гострого притулила. Та хай, ну зранку вже. Яке там зранку принесу? Дивись мені, не засни голодною. Нянька покотилася до дверей. Рая сіла на ліжко і завмерла. Ще хвилину тому обережно ступала за Ангеліною слід у слід, ніби за крок в бік кара, і з настороженою цікавістю роздивлялася те ліжко, шафу, щось середнє між кріслом і диваном, що звалося канапе, дзеркало. Дзеркало. І ванна своя. Біде якесь. Телевізор величезний. Ой, хоча б не зламати, а то натисне не на ту кнопку. Музика. Хоч би тітка скоріш пішла, стрибали думки. Ох, вона тоді є. У кожну шухлядку позаглядає. Перед дзеркалом покрутиться. Рожевих портьєр торкнеться. На світлині, що її пані показувала, вони здавалися такими прозорими, а тепер здаються такими цупкими. Ну, певно, бо ніч. А килим же який білий. І меблі всі білі, лаковані. Провела долонькою по пухнастому покривалу. Озирнулася до портьєр. Ні, рукою не дотягнеться, а підвестися і підійти страшно. Заклякла на ліжку тільки очі, то на шафу, то на туалетний столик, то на телевізор. «Речі ж поскладати!» – згадала. Підвелася, насторожилася, ніби з кожного кута за нею камери стеження. Обережно відчинила шафу і розгубилася. «Це ж скільки нарядів треба накупити, щоб повна шафа!» Коли за 10 хвилин Ангеліна вкотила до Раїної кімнати смішний столик на коліщатках, дівчина сумирно сиділа на ліжку. Тільки рука на подушці, ніби під нею скарб небачений. Ангеліна підкотила столик до Раїних ніг, зняла серветку, чай, сир, джем, свіжа булка, бутерброди з салямі та шинкою. «А чого сидиш, як засватана?» За подушку вхопилася, здивувалася. Спати хочеш? Ні. Обережно прибрала руку з подушки, посунулася, пересіла ніби для більшої зручності, а подушка тепер за спиною. Не дотягнеться до неї нянька. Як поїси, столик до стінки відсунь, а я ранком приберу. Нянька скептично глянула на закляклу дівчину, пішла до дверей. От горе. Добраніч, дитино. Ангеліна давно вимилася, а за дверима раєної кімнати стихли звуки. Крізь прозорі, такі рожеві портьєри, місяць. Дівчина глянула на сервірований столик і раптом відчула, що страшенно зголодніла. Ковтнула слину, обережно обернулася до подушки. Простягнула руку і дістала з-під неї фото Платона. Закусила губку, поклала світлину на коліна, затамувала подих. Куди ж фото сховати? Чуже все. Тітка бігає. Красива пані, певно, у всі дірки заглядатиме. Перевірятиме, чи рая охайна, чи гідна в цій красі залишитися. Куди б сховати, щоб не здогадалися? Озирнулася. Та куди ж? Може, поїсти, а вже потім схованку шукати? Ні. Підвелася обережно, пішла по кімнаті тихо. Спробувала поміж нових светриків покласти. Не те. У шухляду туалетного столика підвіконня обмацала. Немає шпарини. Задумалася. Опустилася на ліжко і обережно, щоб не зіжмакати, засунула фото під простирадло поряд із подушкою. Прилягла. Поклала долоньку на цупкий папір, усміхнулася збентежено. «Добраніч», – прошепотіла світлині. «Я тільки хвильку полежу з тобою поряд, а потім поїм. Зранку голодна. Поки їхали, малі всі бутерброди розхапали». Крихітка Яся перед очі, Миколка з Андрійком. «Етька шалапут!» – схлипнула. Кулачком сльозу утерла. «Ох, забути би про нюні!» «Ох, і справже поїсти, виспатися, вдосвіта прокинутися, умитися, косу заплести красиво, надягти ту зелену ковтинку з Мікі Маусом, щоб коли її поведуть знайомитися з Платоном, щоб він не перелякався, не висміяв би. Борея просто наяву бачить, як хлопець кидає на неї ошелешений погляд, обертається до красивої пані. «Мамо, ти з глузду з'їхала? Кого ти до нас привезла? Що це за нікчема дурнувата?» А пані губиться, ручками розводить. «Платоне, синочку, ти ж сам їй золоту любов передав. Сам казав, що сподобалася, коли я розповідала». «Ти інакше розповідала, жени її, жени!» – кричить хлопець. Пані прикладає пальчики до скронь, падає в крісло. «Ой, ой, не можу!» А хлопець тоді хапає раю за зелений светрик, штовхає до дверей. «Пішла звідси, пішла, дурепо!» Дівчина схлипнула, підхопилася, побігла до дверей. «Геть! Тікати, тікати!» «Вона зможе! Вона ж від циганів утекла!» За дверну ручку вхопилася, застигла. Тихо! Треба дуже тихо, щоб не побудити нікого. І вдягнутися. Курточка нова. У передпокої нові полуботки замшеві. Тільки тихо. Ангеліна не спала. Молилася. «Господи, єдиний кріпкий, ти всі гріхи наші бачиш. Заступися за дитину наївну, настав її на шлях істинний. Відкрий очі її невидющі, щоби прозріла й отямилася. Не допусти гріха смертного. Покарай краще мене, Господи, бо така слабка й грішна. Євету жалію. Нема їй життя через те дитя хворе. І Платосика Янгола жалію. І Лідусю Бідасю. А дівчину ніхто не пожалів. Хоч ти, Господи, вбережи її. Не занапасти її душу безсмертну. Поможи, Господи, поможи. Так гаряче шепотіла, аж у роті пересохло. Перехрестилася, почовгала до кухні води попити. На кухні й до Пресвятої Богородиці перехрестилася, склянку мінералки без газу видудлила, світло вимкнула, а чує шурхіт у вітальні. Око примружила, цікава, із кухні визирнула, і аж мінералка в животі забулькала. Темна постать майже без звуку вітальнею тиняється. Не інакше привид академіка до рідного дому повернувся. А й то, такі справи, тут тобі й мертвий у труні перевернеться. Прийшов, певно, дружині докоряти, що дівчину безневинну на поталу. До стіни притулилася, причаїлася. Не треба Петру Григоровичу заважати. Святе діло, Божа справа. Хай до Іветтиної спальні йде. Хай їй привидеться. Хай нагримає на неї в сні. Може, хоч його послухає. Відпустить пташку. Очі заплющила. Молитву зашепотіла. Розплющила і остовпіла. Посеред вітальні стояли вже дві темні постаті. Рая взяла з собою тільки золоту любов і курточку, щоби не задубіти. Притисла до грудей, тільки би ніхто не почув. Навшпиньки коридором до вітальні. Серце гупає, очі витріщила, хоч би не зачепити чогось, не побудити хазяїв. У вітальні зупинилася, а двері де? Здається, треба стіл оминути, не наштовхнутися на розкішне крісло біля нього, а там уже перехопила в одну руку курточку і золоту любов, другу випростала вперед і раптом завмерла від жаху. Рука торкнулася голої людської плоті, теплої, пульсуючої. Від несподіванки і страху відсмикнула руку, відсахнулася назад і була би впала, та хтось невидимий і сильний ухопив її за руку, притримав. «Не впади!» – почула чоловічий голос. Зіщулилася, несміливо вдивилася. Її руку тримав у своїх долонях красивий хлопець із фотографії. Було геть темно, було страшно і соромно, та навіть у нічній пітьмі Рая бачила. У житті хлопець був у 100 раз красивішим, ніж на світлині. За коротку мить вона побачила все. І виразні очі, і правильний овал лиця, і довге волосся. Хотілося бігти, відштовхнути його і бігти, плакати. Хоч очі без того враз змокріли, по щоці потекла сльоза. Хотілося бігти, та хлопець тримав у своїх долонях Раїну руку, і вона боялася дихнути, не те що поворухнутися. Хлопець усміхнувся якось дивно, наче вибачався. Погладив долонею Раїну руку, відпустив. «Я відчув тебе», – сказав тихо. «Зазвичай я відчуваю маму, а сьогодні тебе». Вона мовчала, притискала до грудей курточку з золотою любов'ю, геть не знала, що тепер робити. «Як тебе звати?» – спитав він. «Рая», – прошепотіла. «А куди ти йдеш, Раю?» Почервоніла, ще дужче курточку до грудей притисла. «Не хочеш казати?» «Курточку», – рятівна брехня. «Курточку хотіла в прихожій повісити». «Добре», – він спокійно кивнув, узяв дівчину за руку, повів до передпокою. Вона йшла за ним покірно, як теля за мамкою. Кожний наступний крок мав стати останнім. Ось зараз він обернеться, зухвало розсміється і закричить. «Оце прихожа, двері бачиш? Так тобі туди. Іди звідси, чого стоїш?» Платон увімкнув світло. Рая мимоволі затулила долонькою очі і побачила на хлопцеві самі трикотажні домашні брюки. Гола спина, голі плечі й руки в яскравому світлі здавалися надто блідими, ніби ніколи не бачили сонця. Хлопець обернувся до дівчини, легким жестом відкинув із лоба чорну прядку. Тепер вона могла би роздивитися його краще, та не сміла. Тремтіла посеред передпокою. Ось зараз із нею трапиться щось геть непристойне. Уписається чи знепритомніє. До того йшло. Хлопець раптом звів брови, уважно глянув на дівчину. Простягнув руку, торкнувся її коси. Подався до неї, нахилився до коси, вдихнув запах волосся. Вона перелякалася, відсахнулася. «Може, я це... Вибачайте!» Він підняв на неї очі. «То був запах твого волосся. Я відчув запах твого волосся. Ти будеш зі мною завжди?» Вона перелякалася ще більше. Ще на крок відступила назад до стіни. Притислася спиною, знизала плечима. «Не знаю. Я тепер геть нічого не знаю». Хлопець замислився. «Де ти живеш, Раю?» А вона й того не знала. Ще 10 хвилин тому крадькома пробиралася коридором, мріяла тільки про те, щоб її ніхто не почув. Але тепер шкребла лопатками стіну, дивилася на неймовірного, наче з чужої планети хлопця, і так жаліла, що не надягла зеленого светрика з Мікі Маусом. «Кімната там, по коридору», – видушила врешті. «Добре», – він спокійно кивнув, узяв із Раїних рук курточку, повісив на вішак. Клац! У передпокої стало темно. Рая відчула, як його рука торкнулася її руки, і раптом спіймала себе на думці, що хоче припасти вустами до його руки, цілувати її, притискатися до неї щокою і не відпускати. Не відпускати. «Ходімо, Раю, я проведу тебе», – сказав Платон і повів дівчину назад. Вона тремтіла від несподіваної радості триматися за його руку, а другою рукою щосили пхала в джинси під светр шкіряний футляр із золотою любов'ю. Темряви наче й не було. У високі вікна вітальні світив місяць, прокладав блакитні шляхи по столу, розкішному кріслу, яке так боялася зачепити Рая, до картин і портрета академіка на стіні. Платон зупинився навпроти вікна на місячній доріжці. Бліда шкіра під місячним світлом набралася теплоти. Очі дивилися крізь дівчину за вікно. Він дивно всміхнувся, приклав до грудей біля серця Раїну руку. «Сюди. На цьому місці ти торкнулася мене сюди. Тут серце. Серце складається з чотирьох камер – правого і лівого передсердь та правого і лівого шлуночків. Між ними – перегородки. Ти розумієш? Так, почервоніла до скронь. Добре, сказав спокійно, глянув на дівчину. Добраніч, Раю. Бажаю тобі доброї ночі цієї і завтрашнього дня доброго і наступної ночі. Добраніч, прошепотіла. Обережно вивільнила долоню з платонових рук, зіщулилася, тихо пішла до кімнати з рожевими портьєрами. Платон підійшов до вікна, очі в небо, і застиг. Біля кухонних дверей хрестилася збентежена нянька. «Блаженні!» – шепотіла. «Ой, блаженні!» План був такий. 31-го вранці Іветта мчить до клініки, перевіряє стан двох прооперованих хворих, потім у торговельний рай «Глобус». За все сплачено, треба тільки забрати подарунки, хоч адміністратор і пропонував доставити покупки Вербицьким додому. Ні, молодий чоловіче, то зайве. Вона повернеться додому, як казкова фея, у гарному настрої з оберемком свята. На той час працівники фірми «Розваги» вже встановлять і прикрасять ялинку у вітальні Вербицьких. Близько 11-ї має прокинутися Платон. Вона влаштує передсвятковий сніданок для всієї сім'ї, враховуючи юну леді з хутірця. Знайомство має відбутися під її пильним оком. І щоб нічого не зірвалося, о 7-й ранку Івета Андріївна Вербицька розштовхала няньку і звеліла бути на кухні за 5 хвилин. Коротко обмалювала перспективи дня. «Поки я не повернуся, дівчина має бути у своїй кімнаті», – наказала. «А якщо Платосик раніше прокинеться?» Нянька дивно супилася, відводила очі. «Даси цю рожеву пігулку». Іветта по-своєму розцінила дивну поведінку Ангеліни. «Бачу, не подобається тобі, нянько, поповнення в нашій сім'ї», – подумала роздратовано. Поклала на тарілочку пігулку, подумала, заховала. «Ні, не треба Платону пігулки. Для Платона все як завжди. Ти, Ангеліночко, потурбуйся про дівчину». «А як він сам до її кімнати піде?» Іветта завмерла, примружилася. «Говори!» прочитала у її очах нянька. «А що казати? Щоб півночі в кухні протовклася, поки Платосик, як той вовкулака, на місяць витріщався. Усе чекала, поки він уже вспокоїться і засне. А він, певно, після знайомства з лялькою своєю перезбудився, розхвилювався, бо в Ангеліни ноги потерпли, а воно все стояло собі і стояло. Ой, та якби хазяйка знала, що Платосик із Райкою уже й перетнулися, вона б... І мала та з довгою косою. Чого хатою тинялася? Куди намилилася? Курточку повісити? Ой, видно, дівка брехлива вкрай. Може, хотіла б понишпорити по шухлядках? Треба обережніше з нею. Бо на вигляд дитина наївна, а душа, мабуть, підточена. Чи дурна геть? Розумна ж хіба погодилася б? А що казати, пробурмотіла? Нема чого казати. Та Платосик, мабуть, дочекатися своєї ляльки не може. Кожен день до Лідусиної кімнати заглядає, чи не з'явився там хто. А що, як і сьогодні? Що мені, під ноги йому кидатися чи брехати? Іветта задумалася, повернула пігулку на тарілочку. «Буду вдома на 11-ту ранку», – запевнила. А Бог не чув. Тільки з'явилася в клініці, посипалося. Хворого з четвертої лихоманить, прооперованому з третьої кров для переливання не підходить, фізрозчин скінчився, чергова медсестра захворіла, аптека не поповнена. А де лікарі? Хто чергує? Івета швидко йшла коридором, на ходу знімала шубку. Лікарі? Але ж Новий рік. Сьогодні першого тільки молодий Сашко Андрухів чергує. Зрозуміло, зникла в кабінеті. На раз, два, три знову в коридорі. Руки вимиті, білий халат, білі туфлі на гумовій підошві, стетофонендоскоп, історії хвороб, картки призначень.